شاکلی والے فربکم عالمو رفتا سچ دے خپو دے بے من پہال داگا چا ہو اہدا سبیلا چگا روان دے پس ملارا اہدا چ روان دے سبیلا پس ملارا علا شاکلتی ہی شاکل ستوئی. علماء کرام تفسیر ابو سعود لکی شاکلی درے ترجمی دی اشاکلتو العادتو اشاکلتو الطریقتو اشاکلتو العادتو اشاکلتو الطریقتو اشاکلتو الاعتقاد المرضی اندہو چدا دری وانا ترجمی دی یادین اوزا ترجمہ کم ہر یو دتا سنا عمل کی علا شاکلتی پا تخپل طریقی ہر سرے پخپل طریقی روان دے سمانا کم طریقہ چی دیتا خواقہ شوش بس دے روان دے علاقہ پخپل طریقی مروانے گا دے اللہ پا طریقی روان شا او دے خدای طریقہ چاہو خودا پیغمبر دے اللہ خودا علا شاکلتی پخپل عادت عادت او خوی بسی روان دے علا شاکلتی پارا غسیزا چگت دے پزرکی بطور اعتقاد ور تخخ کارشی اکا اللہ میں قرطبی اموئی علا شاکلتی وما اشکل عندہو و اولا بالصواب فی اعتقادی ہر یو دتا سنا عمل کی پخپل طریقہ یا پخپل عادت یا ار اغشی چی دیتا پا اعتقاد دی کی خخ کارشی بس دے اور پسی روان دے تاسو فربکم عالمو ربتا خپو دے پال دا گچا چی روان دے پس ملارا خپل عادت پری گدا خپل طریقہ پری گدا خپل پسند پری گدا اللہ پسند پس لارشا دے اللہ طریقی پس لارشا واغا طریقہ دے اللہ پیغمبر خدا دل پارخو ان کنتم توحبون اللہ نفت بیونی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ گورا دے روح نہ سمراد دے کہ روح نہ مراد اگر روح وی چاہ سردار دا بدن دے لگا ابو سعود وی اروح اے سید البدن آ روح چے دے سردار دا بدن تے ہوئی چپا غیبان دا طول بدن نقل و حرکت تے او بقا دا اگر چے دا زدانے مچے دین روح نہ مراد روح نہ دے کہ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ دا روح مراد سی تیک شوا نو دیتا و منگویو جملہ موترزا سمانا اے درمیان کی اعتراض دا منکر او دیاغی جواب بس کہ دا روح نا مراد قرآن شی نا آرزا و نا آب جانبی ہی سر متعلق بشی کلا چی نامکو پی انسان نا آرزا دے اعراض کی دا خوی دا حکم نا او زان لرکی حتی چ دے تپو سن کے بار دا قرآن چاسی شیرے داسی شیرے داسی شیرے ایمان پھر آوڑی نہ تپوس کے داسی دی ارو نہ مراد قرآن سی نہ بیابا و نہ آبی جان بھی سر مربوط سی او کیا حدیث تم کے اشاروں کو تفاصیر کی چلی کی چد یہود ایما سرا پیغمبر علیہ السلام والسلام نہ خلق و تپوس نہ کرو دا یہود پہ ایما خبر شوی چی دا می در تولی وی جکا چی دا صورت مکی دے نو یہودیان خوب مدینہ کیو او دا صورت خوب مکی دے دیکھ شوا اے دا کفار مکہ اور یہود دا مدینہ دی پہ مابین کے مرابط اور مراسم موجود وو نو دی یہودیانو با کفار تا اعتراضون خور ای با پیغمبر اسلام کول اس پہ دی آیت مان اشکال نشتے نکتہ اولی کسا اعتراض دا مشرکین مکہ و پا ایما دا یہود سرا نبی علیہ السلام توی دا روح چا دا روح روح بدن کی دے دا سیشے دے یو اگا زوانان چلا پتشو اگا چرت دی اگا سوک دی اگا سوک ای حالات منتا بیان کا اور اگا کم یو سڑے ہو چاہی پا دنیا بان سلطنت کرے دے اگا منتا ہو خیا دا سوال روح سوال اصحاب کاف سوال او ذو القرنین مبارک سوال نہ درو سوال جو عبد التوش او ذو القرنین ور پسیر روان دی او اصحاب کاف روان دی او دغه آیت اور اغا خپل په مابین کې د صورت مرابطه هم ده یسالونک ان روح په دې اعتبار سره دا سوال شي یسالون و یسالونک او تپوس کی دوی دتانا آنی روحی پا بار دا روح تو ورطا ویا الروح من امر ربی روح چه دے من امر ربی دا حکم دا رب زمان دے او دے پا حقیقت بغیر دا اللہ نیش سوک پوانا دے بس از قرطبی خواہ من امر ربی اے من امر اللذی لا یعلمہو الا اللہ دا امر دا رب زمان دے چپ حقیقت اسو خبر نہ دے وما اوتیتم من العلم ان ذرا کرشی تاسو دے علم نہ دا پوینا الا قلیلا مگر لگ تاسو علم نشتے مگر لگ اور دا تاسو دے علم درسائی نہ بالا دے تاسو دے تن نرسے پیغام کینے یسالونک عن الروح او الروح من امر ربی دا روح چکم دے دا جنس دا آغا امور نہ دے چی من امر ربی چا امور مختص دی رب زما سرا بس دا روح یو آغا امور رازدار نہ یو راز دے چا مخصوص دے رب زما سرا اما تا پتہ نشترے ٹھیک شو الروح من امر ربی روح سشرے حکم دا رب دے بس یو تعلق دے یو شید یو حکم دا رب دے ما تنور مزید معلومات نشت دے چرو سی شے دے بس سمرا لوے خبر آگا دری زمانی مولا پدا سے ہوئے چی امی سرے و تراشی چوستا جی دا مسئلہ و خیا دے ما تا پتہ نشت دے نبی آخو علم خرابی گی ند پیغمبر سنت ابان عمل کوا چی مسئلہ تا معلوم ہے نو خیا اچنی معلوم ہے رو رب العالم نتا پوسو کا یارو سراج زبا کتابو گرم تا تبا او خیما او ما تا دی شیخ مرحوم قصاد در تخول اگر دیر سیاسی سڑے ہو آئیو کی چرتا دی اخپل دا علم یاری کی چرتا ما با بدنامی ہوشی نچی امید انا تپوزو کی استاجی دا مسئلہ سنگا دا تو ایلہ کا دا خودیر اختلافی مسئلہ دا اپا دے کہ خودیر باز تے کہنا کتاب با قتل غواری زا بیار آشا کہنا دیرو گد باز تے بیار آشا نو کتا مولای او کتاب در سخی نظر کتابو گورا او کہ تب مولانی یا کتاب در سخری نو بل عالم نو بتا پوس ہوگی چاہ سائل در سخرا گئے ورطوی علی کا دا سوا جواب ہو رکے دا سدا ابھی استاجی تاک ہوئی چھو دیکھ دیر باز تھی مڑا خود اگر مولانو طالبانو خبر دیکھا نا تک بس تا تب جائز دی ناجائز ہاں جائز دی بس زکار کھو پی اے ناجائز دی زانتے بچ کھو انور باز دی مولانو کار سی بس سمرا کیسا طریقہ در تو خودا اتصلیخ مسائلو کہ دریم آتا پتنی دریم پتنی دریم پتنی دریم پتنی اشترے وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَن تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ وَيَسْأَلُنَكَ عَنِ الرُّوحِ وَيَا الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي دا روح چی دے دا یو امر دے دا امر دا رب زمانا او ما تا پتنی اشترے یو اللہ تا پتنا بس دا یو جنس دا اغا امورنا دے چاگا اللہ دا رازن ندی ما تا پتنی اشترے وما اوتیتم من علم الا قلیلا تفسیر مدارک دی آتلان دی لکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا اور فرمائے لقد مزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما یعلم الروحا نبی علیہ السلام دنیا نے تشریف و رکھا داد ابو رس سے مذہب دے مزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم وما یعلم الروحا حضرت دنیا نے لاڑ مزا لاڑ دو دنیا کے دے اللہ کا مزا لاڑ وہ سڑیا ادو نجی دلتا دے مزا ابو را منا من مفتی ابو را شیول حدیث صحابوں کی شیول حدیث دمر لوی عالم اور دیر احادیث دمر بل چاہتنو اچ مدینی تو خود پاک بود خود تاما سر بوزی صحابہ اکرام پا نمونو کی رنبے نم التا پا محدیسینو کی ابو را شیول حدیث صحاب صفو کی آغازی ابا اور ارا ارسوی مزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام دنیا نے لاڑ اور پیغمبر اسلام تدرو حقیقت نو معلوم تفسیر مدارک داما سخدیم جلد 325 سفر اول مانو قد دی ویا من امر اللہ امیما استأثر بعلمه دا اللہ زان سخ علم خدی وان ابی ریتا قال مزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما یعلم روحا حضرت روح پتہ نوا اب یا دیل کی مدارک اخپل رائے وقد عجزت الاوائلو عن ادراک ماہیتی بعد انفاق الاعمار الطویلتی علی الحوض فیه. اللہ اکبر. علک لارل علماء اکرام اوائل لارل عجزت عجز الاوائل دا ادراک دا مایت روحنا پس خرچ کولو دا خپل اگدوگ دو عمروننا آئی خپل عمرون خرچ کل فائی حقیقت روح معلوم نکا مدارک کوئی او دا حنفی دے اور بہترین تفسیر دے پر تفسیرونو کیا اور تفسیر ابو سعود دام حنفی دے اور دا حنفیانو کے لوئی قاضی عالم تیر شعر دے اور دیم ذکر کئی مولانا صاحبہ دے دا صفحہ دا 154 یو سل سلور پنزوس اب ما سخت دی دا جلد دے سلورم دے لکی یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی اے ہوا من جنس مستعصر اللہ تعالی بعلمہ من الاسرار الخفیت اللتی لا یکادو یحوم حولہا اقول البشر سبحان اللہ دا دغ رازدار سیزنو ندے چلا پاک پخپل رازدار رازدار سیزنو کی اخے دے لا یکادو قریب ندا یحوم حولہا اقول بشر چچا پیرشی دے دینا اقول ند بشر نزدیشی یحول نزدیشی یحوم نزدیشی دا دانشی کے دے چی دیتا دا اقول بشر نزدیشی دیتا اقول بشر نشی نزدی کے دے زا آنور چی عالمان یہ او مزید تفصیل غواڑے دعوی خود تفصیل نہ دے فعلیکم بمطالعات تفسیر روح المعانی ہونا کا جیسے کہ بہترین باز کر دے روح حقیقت آز درو چدا سیشے دے او صدی او سندی او دے علماء پا دے کہ سعراد دے او سبا سندی لیکن علم سڑے کو حریصی پا زیادتول دا علم بانے دیویات تفسیر گورا وَلَنْ شِئِنَا لَنَزْحَبَنَّ بِاللَّذِي يَوْحَيْنَا إِلَيْكَ آیت لیک مشکل دے وقت دا وَلَنْ شِئِنَا اللہ کے چر منگ ارادہ اکو کہ منگ دا خوخہ کرے وے امنگ ارادہ کرے وے لَنَزْحَبَنَّا بِاللَّذِي نُخَامَ خَبَ مَنْگَا بُوْتْلِلْ كَرُو بِاللَّذِي پَاغَ وَحِي سَرَا پَاغَ قُرَان سَرَا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ آچِ مُنگ تَعْتَوَئِي كَرِدَا سُمَّ لَا تَجِدُو نُبْيَابَتَا نَمُنْدَ لَكَ أَخْبَلْ زَانْ دِ پَارَا بِهِ پَوَاپَسْ كُولُ دِ قُرْآن یاس بِهِ اے بِاسْتِرْدَادِهِ وَإِعَادَتِهِ از مدارک از ابو سعود سُمَّ لَا تَجِدُو لَكَ بیاب نموند تالی پار دا خپل زان بیهی پا واپس کولو دا قرآن پا واپس را گرزولو دا قرآن زان تا علینا پا مقابل زمنگا وکیلا سک مددگار مانا پوشوی که چر منگ خوخ کرے وی دا قرآن با ما در نقوڑے و دا قرآن با ما در نقوچت کرے و او چی کل ما اوچت کرے وی تا بیا پا واپس کولو با طاقت نشو لرلے بیا دی زان تو نشو واپس کولے الا رحمتا من ربک استثناء منقطع شی نو مانا دیر خجوری گی مانا لیکن رحمتا من ربک لم نشا منگ دا خبر اونا وقتا ولی لیکن رحمتا من ربک دیل پارا لوجد رحمت دا ربستانا پتا باندی لوجد رحمت دا ربستانا پتا باندی پتا باندی اللہ رحمت دی نو قرآن دا نمقبونتا پسرت استثناء منقطع معنی بدا کے لیکن رحمتا من ربکا ترکتو غیر مذہوب بھی معنی یاد شوا لیکن رحمتا من ربکا لیکن رحمت ترفستا پری خود تا تدا قرآن ودا سی حالت کی چیو نرلش دا منقطع معنی بشیخا لیکن رحمتا من ربکا لیکن رحمت طرفستا لیکن رحمت طرفستا پری خود تا تا قرآن دا سی حال کی چی غیر مذہوب ان بھی چگر ندے بوتل شویدتانا اللہ رحمت دا قرآن در سا پری خود او کی استثناء متصلشی نمانا بدا کہے ہاں اللہ رحمتا من ربکا لیکن سواد دینا اے اونگ وقت مگ دا خبرہ ولی لوجد وجود در رحمت طرفستان پتا باندی پتا د خدای رحمتون دی او رحمت اللہ مقتضی دا بقا د کتاب دے تاثرا ذکر دا نبونتا ان فضل کان علیک کبیرا, فضل دی اللہ پتا دے دیر لوی. نو پا آیت کی وعدہ شوا امتنان عظیم شا پا حفاظت دا قرآن او پا بقا دا قرآن پا سینی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ان اجتماعات الانس زجر وای دی خلقتا کہ جمش انسانان و جنات پا دی خبر آچراتلو کی پا مثل دی قرآن راب نڑی پا مثل دی قرآن اگر چشی باز دوی لپا دا نورو زہیرا مددگاران ملاتڑی. دا دا قرآن حقانیت کہ ٹول کائنات جمشی دا قرآن نزیر نشی راوڑ لے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسَ زجر پہ انکار دا قرآن امنگا بار بار بیان کری دی لپا دا خلقو پا دی قرآن کریم کی من کل مسائل مسائل دا ہر قسم عبرتنا ہر قسم دلائل. فَابَا أَكْسَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا دا رنبے ابا دے اب دین پس پٹیر ابا ابا ابا راضی ابیا صورت فرقان پورے بڑے راضی اب دی صورت کی عمرہ روان دی صورت کاف کی عمرہ روان دی. ابا مان بسک ہے ابا چرے ددی پمانا کی نفی موجود دا نفی موجود دا الا کفورا استثناء صحیح دا نمانو کا فابا اکثر الناس انکارو کو اکثر د خلقنا معنی یاد انکارو کو اکثر د خلقنا فبارد قرآن الا کفورا سوا د انکارنا. آسان ترجمہ شو کہ نا ابا انکارو کو اکثر د خلقنا فبارد قرآن ایمانل د قرآن عمل د قرآن دین انکار الا کفورا مگر انکار نہ کد سنا د کفر نہ کفر اوکا انور سے او نکڑلا. بس اسوک مانا کئی ابا پماند لا یفعلو سرا مانا لا یفعلو اکثر الناس ما فعل اکثر الناس اونک اکثر دا خلقنا مگر کفر. اب سعودوی ابا اکثر الناس لم یرزو بخصلت لم یرزو بخصلت خوخ نشلل دا خلق ویسی او خصلت الا کفورا الا بخصلت الكفر لم يرضوا بخصلت سوى الكفر راضی نشل دوی پا یو خصلت سوا دا کفرنا پا کفر راضی شلنو. وقالو اوزدا کفورا وقالو تفصیل کے وقالو دوی لن نؤمن لکا ہرگی یقینکم پا خبرستا حتی تردی تفجر لنا من الارض جاری کی روانے کے منگ دے پار دسم کے نا ہم بوا چنی پہ شکل دفواری ابرا ابا سچرا راتو پن ہوئی او تکون لکب جننا یا ویل پاستا باغی چی میں نخیل دا کجرنا وی نہ بندا انگرنا او دل دا ترتیب دیکھا زکا چی نخیل دا دیر فیدہ منم میں ودا اینب تو سید الاسمار دا میو سردار اینب دے فتفجل الانہارا ابیا ابیت نیرنا ولی دوبو خلالا پا مند دی باغی چو تفجیرا پا دیر بیولو سرا باغو نویستا او پا غی کی زی پا زی ولی وی امنگا پا کلام بو او تسخیت سماعا یاو راو غرد اسمانا کما زام تالینا کی سفن سمانا یا او تسخیت سماعا یا راو غرد تا دبرانا ذکر دا سما بشی امرا بتن برشی کل ما علاک و ازلک فوا سما یارا غرض پنگ باندی دا برنا کما زامتا لکا چی گمان دی دے تیشوا یا کما زامتا لکا تا چی گمان کردے پا منگ باندی دا مستحق والی دا عذاب توائی چو من اکنی عذاب برازی نوچے تو منگ مستحق دا عذاب گانی تو تسکی تسما را غردو دا برنا پا منگ باندی سیشے کسا فن متعلق دا تسکی تے تسکی تسما آلینا کسا فن راو غرد دا برنا پنگ بانی ٹکڑی ٹکڑی دا عذاب لکه چه تو گمان کئی یاو بلا مطالبہ او تاتی باللہ یا راولا اللہ استغفر اللہ سمر بیاد دبو والملائک فرشتی قبیلا مخامخ یا مکتا اللہ مخامخ کا یا فرشتی مخامخ کا فرشتی وی چی دے برحق دے یا اللہ وی چی زمان رسول دے منگ بمنو او یکون لکا بیتن او یادوی شیدی تالی پار یو کور من زخرفن دسرونا دسرو کور خود جوڑ کا کہ تو عقید پیغم اللہ محبوبی بیا غستان دسرو کور پکار دے کنا استاد سرو کور نشتے من چکل پینڈے کی ترجمہ کولا ناغی وقتی دا پینڈے دا سنو والا کچھ اس دا نا یو اٹل جوڑ شے و دا غیر نمو انٹی کانٹی نیٹر اٹل اس خوزے پا زیدی کنا دا علتا انٹی کانٹی نیٹر اٹل او دا بچت مانی دل ندے خدا اسلام باز دیر دنگ بینو اس دیر غٹ بینو حضرت دیزا کی معنی کولا او یکونا لکا بیت من زخرفا آگی وی عزیز تا کور پشان دی انٹی کانٹی نیٹر دا سی غٹ کور جوڑ کا زکت شاہانو غٹی غٹی بنگلی بھی کنا او ترقات سما یا روان شاہ اوخی جا پبرا اوخی جا ولن نؤمن علی رقیه کا او ہرگز یقین نکم گا پا خطو استا رقی بمانا خطو دے گو رکھا حتی تردی تنزل علینا کتابا تردی چرا کس کے پنگمانی کتاب نقرأو چمنگے اولولو اسی خود تزیر رازی امنگ استا خطل نمنو اوخی جا پبرا نیوالی نیم خطر پا بارا تاوی صورت کا نا آگی اخیجا پا بارا والی نیم خطر پا بارا ناگی اوتاتیا نبیا بل سوال دے حتی تنزل آلینا دا سینا چل پت لارے را لے نانا لارش پا بارا چمنگ دی گورو بیارا زکتا اپترک کی دی سپاری نیولی کتاب نقرو کتاب راورا چمنگ اولولو دای مطالبہ وکانا کتاب راورا چمنگ اولولو اوگر سورت مدثر آیت نمبر دے بوینجا دو پنزوس بل یریدو کل امرئن ارادہ کی یار یو قصد دوینا ان یوتا چور کرش دویتا صحفا منشرا کتابنا صحفا صحیفی منشرا خوری وری دیوی چار یو ویچ ماند بیل بیل کتاب ملاوشی سورت انام گورا آیت نمبر دے 124 یو سلسلی اشتم وَإِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ قَالُوا لَنُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ عَلَبَ مَنُو چھے مغلم دازی کتاب ملاوشی لکا چھے رسول سخر تا سخر دے ستا پشان لے کتاب موسخی منگ بمنو کتابا نقرأو قل اوائدویتا سبحان ربی سبحان اللہ سمانا شوئے لگا اب سعود اوائے دویتا الک کم سیزنو چتا مطالبہ کرے دا داکار دا بندن دے داکار دا بندیان بندگانو ندے پس دیز او چیز مکے ماندے نیرون روانو دا بندکار ندے ٹھیک شوا اسمان نا عذاب را کزول دا دا بندکار ندے او اسمان تا پا بارت لل دا دا بندکار عادی ندے دا سے قیدو لگو چھے اعتراض ختم شی گا نا دا دا بندکار ازرائی عادت ندے او زما موجزت چھوا دا خیر کی عادتو زما پی اختیار کی نو سبحان لذی اسرا بیابدی ہی قرآن ہوئے سبحان ربی پاک دے رب زما دا شرکانو نا حل کنتو نیماز الا بشرن رسولا مگر یما بشر رسولا رسول کے حکمنو دا رب لرا جگر مکہ وخا حال کنتو الا بشرن دال کنتو مبتدا دا او بشر خبر دے رسول صفت دے حال کنتو نیمزا نیمزا تا سویچ استثناء نا پست کلام مستقل وی دلتو گر الا بشرن رسولا نیمزا مگر یمن بشر پیغمبر ما نیمزا مگر بشر ما ایشو ذات میں بشر دے رسولا صفت میں رسالت دے ذاتن بشر ما وصفن رسول ما ذات میں بشر وصفن رسول رسول کم درتا حکم نو دا اللہ بیا دا بلا تو بیا دا تب یو آل درکم فما منا ناسا انو من کری خلق ان یؤمنو ایمان راوری دوی مزدر دیم ان فما منا ناسا یؤمنو نو من کری خلق دا ایمان نا اس جا او ملو دا کلچ ناغل دوی تا پیغمبر او قرآن الا مگر دی خبری منع کرو تیشوا الا مگر دی وجنا ان قالو چی دیوی ابا صلی اللہ بشر رسولا وی اللہ لگل دی بشر پیغمبر نسمانا انکار کاؤ در رسالت بشریتنا یا سو انکار کو در رسالت بشریتنا نو کل چی دوی بشر رسول او نمنا دا دا وجد انکار دا ایمان نشوا ایمان ذکر آنر چی دا رسالت اور بشریتی پا خپل ما بین که دو سیزا متضادی گنل آئی چی بشر رسول کے دے نشی او دے خو بشر دے احمد رضا خان بچی وئی چی دے رسول دے نو بشر نرے آئی لی دا وی بشر دے نو رسول ندے او دی خود لی دل دے نا دوی رسول خود دے خود بشر او منگویو اشہد انا محمدن عبده و رسوله منگویو ہم بشر دے ہم رسول دے خو بشر دا سی بشر دے چپ بشرانو کی بشر دے چی داغی پشان سوکا نشتے او رسول دا سی دے چی رسولانو کی رسول دے یاد در تکن محمد بشر لا کل بشر بلوا کل یاقوت فی الحجر او تاسی بشر نہ لکھ چام بشر بشرانو کے بشر محمد بشر لا کل بشر بلوا کل یاقوت فی الحجر او تفسیر ابو سعود دا حنفی دے او لوی قاضی تیر شیر دے او دے دی اطلان دی لکھی صفحہ 158 کے حال کن تو اللہ بشر رسولا الام لکن نیمز مگر بشر ما نام لکن حتی تصورا منی الرقا فی سمائی زخو فرشتنی ما چی زمر آزم پا برا داغو دا فرشتو کار دے اوز رسولا معمورا من قبل ربی بی تبلیغ رسالتی تیسوا اے من غیر ان یکون لی خیارتن فی الامر کسائر الرسل اولی کچی ایمان دے تازشی او دے خلق اس کتابونی لکل یدمرون آداءهم و ینصرون اولیاءهم او چی بیا پنج پیران دا مسئلہ کی پنج پیران متشدد دی پنج پیران خیل حق حق تورساو او تشدد ندی او شیخ بکلوی لو کانت تشدید و بیان و کتابی ہی فلیشہد الثقلین بانی متشدد کتاب تشدید دا اللہ کتاب ویلو توائے اور حق رسول توائے بیا گواش از متشدد دیما لو کانت تشدید و بیان کتابی ہی فلیشہد الثقلین بانی متشدد لکش امام شافی سے ویلو لو کان الرفض حب آل محمد فلیشہد الثقلین بانی رافض کہ تاسو پیغمبر او دیغی مرگرو تا منی تا رفض وائے تو دا خو ما کشتے زخو متشدد نیما او کہ وائے نبنک دا تشدیشتے شیخ باوی چمنگا حق تا حق وائی داو گورا کن یار دا تفسیر ندر توی مخانا سنگا دے مامورا من قبل ربی بی تبلیغ رسالت من غیر ان یکون لی خیارتن فی الامر کسائر رسول زخو بس معمور ما پا پیغام رسول سرا بغیر دینا چی صحابی سی مال اختیار پا امور دا پروردگار پشان دا طول رسولانو او بیالی کی عباس اللہ و بشر رسولا منکرین ان یکونا رسول اللہ تعالی من جنس البشر اغیوی چی رسول دا اللہ دا جنس بشر ننیشی کے لے او بسائر و زوی تمیز جلد اول 294 صفحہ اگورا ورتا آغا دی مشرکین و پا دی شرک باندی او دی پا دی بی اقلی باندی خندلی دی آغای و جاہلو پوشکانا وی دانا پو خلق دی دویتا دا پتنیشتی چندتا جانوسا یورسوتا وانوسا وطغایر یورسوتا نافر ویلکا خبر نید جاہل بچیا مجانستا پیدا کی انس مغایرت پیدا کی نفرت پیغمبر ستا دا جنس نہ دے ذکر خو پتا مانوس دے کنا حریصن علیہ مانتم و بالمؤمنین رعوف الرحیم ذکر خو مانوس دے او کہ کل مجانست نوے نو تغایر پا جنس کے دا خسر موجب دا منافرت دے مرغی دا تنیزدی رات لیشی ایتا تا بچیا ہویا تا تا خپل اگر مسلک نہیں دے معلوم ہاں جی اللہ ان قالو عباس اللہ رسولا اور مکتوبات تا مجدد الفسانی لکھی اے برادر داولی کا دسرو زور پو بوانے اے برادر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با علو شان بشر بود لو شانو بشر اکبر خا شیر میں در طویل پنجاب تقریبا تپوئی گینا زب ہوئی مکو بطور استلزاز کنا لیکن ما دا شیخ ناوری دے دے نما دا شیخ خبر خوند راکی تل راکی ما دا شیخ خبر خوند راکی کچ بھی من کا لال بھی من کا رنگ دوان دا ہک جا جدوں سرافان دی نظر گزری فرق ہزار کوان دا تپ دے نہ پڑے گی شیخ القرآن مرحوم دل تراغل و بیان ہوگا پختو کی روان و خف علماء راغلو دے پنجاب ناگی چٹو نوار کے شیخ تھا چت پہ اردو کے تقرر ہوگا نہ اردو کے تقرر شروع ہوگا نہ منگ سر دل تک یہ مر گرو بلوچستانی طالب اٹھے قابل طالب ہو نہ ماں ورتے اہل اردو مردو نہ رہتا ماں لے کر شیخ القرآن پر یہ تقریر پوش ہوئی بے صرف آیا تو نہ پوئے دم سے زمین پہ جب آئے ادور پتہ نہ ہو جیسے دیکھا چارو سو بیا اردو شو گا انا داستا پچھے باو زمان پہ زم پہ نہ پہ گم دمرا وہ کچ بھی مین کا لال بھی مین کا رنگ دو آدھا ہک جا جدو سراف آدھی نظر گزری فرق ہزار کو آدھا بلورے بھی جنے بلورے ہم یو مین کا دا اور جواہر ہم یو مین کا دا ہما شمان لپلاس کے ورکی دوار سر بلو بھی شورو کی ہو کہ زرگر لدی اوڑلا یو لب پہ تجورے کی واچی یو بل لب پہ نالے کی ورکی الا ان قالوا ابا صلى الله بشر رسولا قل جواب دما سبقا او ورتا لو كان في الارض ملائكه كچروي پديز مکه فرشتي يم شونا چگر زيدله مطمئنين اس دن کی نزلنا عليهم من السماء ملك الرسولا من بخا مخلي گلو دبرنا فرشتا رسولا کہ پز مکه اے فرشتي وے رسول ب فرشترات ہوتا سو انسانان یہ رسول انسان راے او کافی دل اللہ گواہ زما استاد بمینس کی اللہ دے پہال دخ پل بندگان و خبردار لدن کے چالچ اللہ توفیق ور کی عغد ایداد قبل ان کے چالچ اللہ گمراہ کی ہرگز با انم میتو لپار دغی اولیاء مددگار اولیاء پیدات راوستن کے من دونی بغیر دلانا سمر عجیبا ٹھوس آیتو ندین ادیو ایمان ملا تجھ سے ملا احمد رضا کتاب را سخت بغیر کتاب خبر نہ کو ایمان ملا تجھ سے ملا احمد رضا ادا خبر ادا چکل یوزے کے مخالف نہیں کہنا مسئلہ نہیں ما یوزے کے تقریر کو اور ما یو حوالہ ورکا یوسرے پر مجلس کی رات پاس جو کتاب ہے اور ما سو کتاب نو کہنا ذکر دکھو علم کتاب نو خو بس اگر یو مر گرے نہ کتاب ما سک میں را منڈو کو کتاب راوڑ اور ما صفا وقت کلا میں مسئلہ واخلا اگر نہ پست ما عزم کر دے زکر ما خطر توی پا درس کی دا ضروری نہیں چی دا طول طالبان دا خپل استاد سر پا نظریہ کی موافقی انو باز خوب ہوئی چی دا دی زان مولا خبر اکڑا زد چی کم خبر اکو نو پا کتاب سر اکو او اگر کتاب چی ما سر زمان پا کتب خانہ کیوی او کتر آتوی چی کتاب نظر پر امراض چی زو انو رو جب علم آتوم چی تا دا کتاب خیمہ عبارت در توخی میں تزان لولی کا آیا یقین ہوگا بس نو داو گورا سمرس ٹھوس آیتے متصرف یو اللہ دے گورا فلن تجد لهم اولیاء من دونه ونحشرهم اجمعکم دیلرا فرد قیامت علا وجوہم پر مخنو دی ام ین راند بکمن گنگیان سمن کان مأوام جہنم اللہ اللہ زید دوزخ کلنا ما خبت ہر کر چکمی شی لمبی دور زدنا زیادو بمگ دا اور دوی دی پارا سیرا لمبی دار سیرا لمبی دار لمبا پی جنے کنا دا سی اور چی اور لمبی دار لمبی دار اور بورتوی او دا گورا علاو جی امیان پا مخونو باندی بیران دو کانا پا مخونو باندی کرا چی پیغمبر اسلام دا آیتوی چی عرضو که یا رسول اللہ کیفا یمشی پا مخبا سنگ روانی نبی علیہ السلام فرمائے لہ آغا ذات چی قادر دے انسان لرا پا اخپو گرزولو باندے ناغا ذات قادر دے چی پا سر بے اگرزی تا دا دم رلوی بین آدم پا دو اخپو داسی داسی کہے او تا ارتاوی گی یو اخپتو چتے کنا بلا پزمک پرتی نو پکار چې خپل اوچا تک چې ډزر تاو شي او چې خپل اوچا تک نو په بل وزن راغ نه خو دې مې نه مات شي کنه اتمن دی وای ورتا وی کنه ها چې کوم الله په دې دو اخپو دي ګرځول شي هغه الله تا په سرم ګرځول شي خبر اخلاص بل معنی داستا چې دا میخې کنه او قیمتي وي نو تا ورته پوریا چولی او پتیلو غواړی ان وخت صفا کوي او چې کله دا مردار شي بیا څه کوي بیا ورته پوری واچای خپو ته مالکان ته راخ کوي چې کله راخ کله کی دی هغه خر ماتیږي دغه غخونه ماتیږي سرمن تیوزی ته په پروا کوي نو مشرک خو حلالی خو دینا تا خیال مردار دی چې د مردار شر د مردار کار ور سره کو کړه او ګل سوتی قمر اٹھالیس نمبر آتو گرا این المجرمین بے شک مجرمان فی فی ظلال و سہر دیپ گمراہی کی دی و سہر اپنا اور بل کرشوی کی کلا یوم یصبون فی النار کلا چھ بلاخ کلشی پور کی علاو جوین پر مخونو باندی و دیگر تر یصبون راخ کلکی گی بزی علاو جوین پر مخونو زوقو مسا مسا سقر ارتسلیخ کلما خبز نام سیرا اللہ ذالک جزاؤں بیم دا بدلہ دو دوی دا بیانو کفرو بیاتنا چی دوی انکار کردے زنگ پایتنو باندے کفرو بی آیاتنا چی دوی آتنو زمانگ انکار کردے کفرو بیاتنا چی انکار کردے پایتنو زمانگ باندے وقالو اوی دوی ایزا کننا ایزاما کلچ شمگا دوکی ورفاتا ریزا ریزا بوسی دا اینا لما بوسونا خلقا جدیدا امگا پور تکڑے شپ نہیں پیداش جواب دلیل عقلی پس بات قیامت اور جواب دوی تا اولم یارو آئے دوی غور نہ کی رویت پہ مان دے قلم دکھا رویت قلبی آئے دوی غور نہ کی چلا پاک اغزات پیدا کے اسمان نظم کے قادر اللہ اللہ قدرت لرن کے دے پہ دے خبر چاہیں یخلق مثلہم چھے پیدا کی پیدا کی پشان دو دوی سمانا علک انتما شد خلقنا میں سماؤ ستا وجود ستا پیداش گران دی یاد اسمان اسمان خو می جوړ کړی دی نو تاسو شه وجعل لهم اجلا جواب د دخل مقدر شل جامی دی ویل دا کنه جواب د دخل مقدر اوس مخ کړه ان یخلق مثلهم الله قادر دی نو چې قادر دی نو را پادې سي زم مشران لکه سورت دخان او جاسه کې براشي چې او تو بی آبائنا ان کنتم صادقین را پادې سي زم مشران نو جواب وجعل لهم اجلا اللہ گردول دے لپار دو چطولو دو دی اجلن یو نیتا یقینی اجلن نیتا یقینی چاہ دا قیامت رز دا ابو سعودوی لاری بفی پائی کے شک نشتے فابس ظالمونا دیم زلبان راغی خواہ انکارو کو ظالمانو دار سیزنا اللہ کفورا سوا دا کفرنا رازی نشل ظالمان پہ یو خبرا سوا دا کفرنا اونک ظالمانو یو کار مگر کفریو کا قل بیان د عجز د مخلوق او دلیل عقلی او اې دوی تا کې چروی تاسو چې مالکان وې خزانو د رحمت طرف زما رزل لام سکتم په دغه وخت به باندې کړی و تاسو دا خزانه خشت الانفاق دی وجه یې د خلاصې دونا الله چې ته ډیر مالدار وې او خلق له روپے روپے ور کولې په ویل لکه بس ور باندې کې خلاصېږي او الله خزانو ته ګورا هر چاله هر څو ور کې خزانه نه ختميږي وکان انسان قطورا ادی دا انسان قطور لازا کمنگا جلالین وی ایو استاد زمگا ایو کان انسان قطورا مجید دا قطور سرے وی قطور قطور دے کانا زکانا قطور دا انسان وصف دے کانا دب مخی دے پنج پیرانو خبر اگران اکران دیار لفظ با ترجمہ پر پختو کے کہے وکان انسان قطورا ادی دا انسان تنگ زڑے قطور تنگ زڑی توی خواہ تنگ زڑے بچے کم خبر لگی نا نظر اعتراض کی دے دا انسان قطورا تنگ زڑے اے بخیل تفاصیل لکی ولقد آتینا درے باب حشل صدرم باب اپا دے باب کے سبب دا عذاب ذکر کئی چاسرے اے استہزاء برسول اول سو استہزاء بی آیا تلا دیم استہزاء پا موجزات سرا نا اول استیزا سو انکار دا اللہ دا توحیدنا آیات توحیدنا دیم انکار دا آیات موجزاتنا درم اخراج الرسل، سلام استزابر. خا ولقد اتینا منگور کڑو موسی علیہ السلام تا تس آیات بینات، نہ معجزات واضحا، نہ معجزے میں ور کرے کمی معجزے وی آغا تاوی پا صورت آراف کے ترتیب سرم سا ارسلنا علیم الطوفانا والجرادا والقملا والزفادیا والدم سوشوی پینزا اتا آکے بدا تراشی ما تلک بی امین کیا موسیٰ یا سائی اگر نمار جو سوشو شپگا وزمم یدک الہ جناہ کا ترخ کے لاس کے ادرا بارش اتک سپینو سوشو و تیشوا انزل بیا ساکل حجر امسائی چولا کانی لا اغینا دور چینے جوڑشی نسوشو اتا اچھ دریاب باند روانو مخ کے دریاب ادرے دا دریاب روانو او دیو چھ سوکو قوم ولار دے اوہینا الہ موسیٰ انزل بیا ساکل بہر فنفلقانو سوشو بس تیس آیات بینات نا موجزات تیشوا او چا اغیس اغیس تلور کری دی در صورت آراف نرفع در تور اغبلا شو گیا خدا مخی خبر مشہوری بھی تیس آیت بینات آو کنا نو تخفیف ندے گا کل ما خبز زدنا سیرا منا مراد دانے چھو بدی بنا عذاب تخفیف رامے دی خوب دستور اس وزی در خو مقصود زیادت تی نار تو اشارہ دا دانا چی اگر دی نار نا اگر ناریت وصف ختم شو معنی دا چی داگی اگر تپش نرے اگر با کمولو تا پریگی دونا اگر با دستوری که کمی گنو زیادتو بے ناگر خوی حلولیت پا زمانه کی هم زیادتی گی خواہ فسأل بنی اسرائیل تپوسو کد بنی اسرائیل نا اس جاؤم چکل راغل ورتو موسیٰ علیہ السلام فقالو فرعون فرعون ورتویلو انی لازمک یا موسیٰ زگمان کم پتا بانی اے موسیٰ سیبا مسحورات جادو کرشو زگمان کم پتا چھ مسحورات مسحوری جادو دربانی کرشوی دے مت ماری گئی ہے عقل دی ختم دے نو گرہ سختی بنا کہ خواہ نو اس گرہ قال اگی خویل لعظنک کنا لعظنک یا موسیٰ مسحورہ جواب تو قال موسیٰ علیہ السلام فرمائے لقد علمتا تاقی سرات کو خبر جما انزل هاولائی ندر علی کے لیے مات دا معجزات مگر آغذات چرب دسمان نو دے او دزم کو بصائر دلیلنا اخکار بصائر دلیلنا دخکار کولو دا توحید یا سر بصائر دا دلیلون دی دا اخکار کولو دا توحید با انی او زچم کنا نو لا ازنو کا تلکا بی تلکا لا ازنو کا زگمان کم پتا یا فرعونو اے فرعونا مصبورا تبا کرشوی دا مصبور دری ترجمی علماء لکی مصبورا اے محلکن حلا کرشوی مصبورا ناقص العقل بی اقلا مصبورا لانتی رگتا یاو نشو دریشو گمان کم پتا اے فرعونا تمصبوری تتبا کرشوی تناقص العقل تلانتی ای لانتی بای مانا کٹے خبر وکے گا نا فارادا میرادا اکر دی فرعونا آن یستفزو من الارضی چوباسی دیلر دزمکینا اتر ای لفظی مانا اوباسی مجبور کی پا وقت کلو نفاغ رکھنا ہو غرق مدا فرعون و مما و جمیا اور چسوک و سرو ٹول پا جمع محقق دوانی دید تنو رسید لے شیخ بھائی کا نا آگے لکھن چ آل فرعون تبا دیا فرعون کو تبا نو کنا ہاں نوگر دید تنو رسید لے فاغ رکھنا ہو من غرق دے و مما و جمیا و قلنا ذکر انعامات پا بنی اسرائیلو وزان پی پوکچ وقلنا دا پا زمانی دا موسیٰ علیہ السلام نا وقلنا اور دا انعامات پا زمانی دا موسیٰ نا یہ جو گا نا یعنی نا وقلنا من بعد ہی امنگویلو پس دا موسیٰ علیہ السلام نا بنی اسرائیل اتا پا کمی زمانہ کی اے پا زمانی دا داود علیہ السلام اس کن الارضا اسے پا دیز مکہ پیزا جا آواز الاخرہ پس چراشی وادہ دی آخرت جئنا بکم لفیفا لفیفہ گڑ وڈ اور بالحق انزل نہ ہو وبالحق نزل. علم معنی خستہ علم دے دا قرآن خدمت علم معنی دیر کرے دا آیت پر تلخیص کی ہم دیر خوش شان سر حال شے دے مختصر گورا وبالحق انزل نہ ہو وبہی نزل نہیں دی لکھا وبالحق انزل نہ ہو اپ حق منگرا حق منگا شروع کرے دے نازل دی دی کتاب وبالحق نزلہ اور حق سرا دا قرآن عزم کی طرح رسید لے دے ارے پوچھ رہے مقصد اس سے قرآن چ اللہ روان کرو دے پہ حق ہو چ محمد رسول اللہ ترا رسید ہم حق ہو پر درمیان کے پدی کی اس کا میرا گلے نہ دے اور دی دوار ٹکو درت صورت تکویر اغا حل کا انہو لقول رسول کریم ذی قوا عند ذی العرش مکین ذی قوا عند ذی العرش مکین مطاعن سم امین امین بزان لکھے گو لکھا تاسو طالبان مطاعن سم امین نہیں مطاعن سم اس وقت امین بس مانس قرآن محفوظ روان شوی نو رسید لے لاری کی چا شکول مکولے نہ دے او کدا سوے گا نا وبالحق انزلنا وبہی نزل اپ حق مگر لے گلے دے اپ دی را کو شوی دے دی کی آغا جامعیت نو چکم پہ اعادی دو وبالحق کی جامعیت دے نو مانا پوشی وبالحق مانا اس کا بات لطلب اس کا وبالحق متلبس بالحق شروع کرے دے منگا نازل دے قرآن تیشو اے پا حق ہی سرا شروع کرے دے منگا نازل دے قرآن نو بالحق نزلا نو پا دے حق وما ارسلنا کہ اللہ بشر و نذیرہ امنی لے گلے تو منگا زیر ورکن کے مؤمنان ہوتا او یر رسون کے منکر تا و قرآن دا قرآن منصوب دے اور ناصب اسی شے دے نو ناصب پر آؤ با سنو یا و جالنا او قرآن منگر دول دا قرآن او فرق نہ ہو اور منگا خواجہ کرے دے او بیان کرے دے رالے گلے دم دا قرآن فرق نہ ہو دا فرق نہ مخفف کرت مشہور دے نو مانے دادا فرق نہ ہو او زہنا و بیننا منگ واضح کر دے اور منگ بیان کر دے یا دا قرآن منصوب دے اعلی شریعت تفسیر اور اس فرق نہ دے وہ فرق نہ قرآن ٹھیک شو وہ فرق نہ قرآن امنگ پکی بیان کر دے جدا کر دے منگا ٹھیک شو حق اور باطل پدی قرآن کی فرق نہ قرآن ٹھیک شو مانو بشی فرق نہ فی الحق من الباطل مانا بس جی فرق نہ فی الحق من الباطل نمنگا جدا کرے دے پدی قرآن کے حق دا باطل نہ حق دا باطل نہ ولی لتقرا ولا الناس چلو لتا دا قرآن پہ خلق باندھی علام مکسن پساسا پا دما دما پنزلنا و تنزیلا اور راکز کرے منگا دے پر لگ لگ راکز اول سرا بلا مانا کو ما چھ تفاصیل اغسطنا فقط قرأت مخفف نہ دا گوری خواہ آد قرأت مشددہ دا قرأت مشددہ وقرآنن مانا بکے وقرآنن او منگ نازل کرے دے دا قرآن وانزلنا قرآنن منگ نازل کرے دے دا قرآن فرقناہ بشی مانا تقسیم کرے دے دا قرآن منگا کسورتنو پایتنو بلا مانا سبا منگ نازل کرے دا قرآن فرقناہو تقسیم کرے دے منگ دے لرا تو سورتنو او پایتنو تقسیم شا خدا دا فرق نا مانا نا دا گوری دا فرق نا مانا دا کرام شدد شی نبیا مانا دا تقسیم دا گوری او کرام خفف ای نو مانا تقسیم نسے کی او ایدویتا آمنو بی اولا تؤمنو ایمان را رے پدی قرآن یا تاسی ایمان را رے ریس مطلب شا دیتو ای امر تعدیدی لکه من شافل یومین و من شافل یکفر اما چه با سعودو کتن زمان دیر تسلیو شا تبی تسلی که داد مخی آسر متعلق ده گورا دا قرآن کامل کتاب دے پہاک روان شوے پہاک رسید لے پہاک روان شوے پہاک را رسید لے ٹھیک شوا اور دا قرآن جامع دا مزامینو دے دا قدماتل کتاب دے اس کتاب اوے دویتا آمنو بھی کہ ایمان راوڑے پا دے قرآن او یا پی ایمان راوڑے ستاس پا ایمان سرا دے کامل کی گنا استا پتر کی ایمان سرا دے ناقص کی گنا دے کے دا کمال بہر حال موجود دے ہاں کہ زان کامل کہے نراوڑ ایمان پا قرآن اور کہ نراوڑ قرآن بان ایمان نشبت ناقص نقصان و کمال زان کے لٹوا قرآن کامل کتاب ان الذین اوتوا العلم تائید دا قرآن دا علماء ہونا بے شک آخرت ورکڑ شدائی تعلم مکی دا قرآن نا کلچ رسے کی پاری بانے آیت نظمنگا علیہم پا دوی باندے یا خرون للازقانے راغور جیگی دوی پا زنو باندے نام بمانے علاقہ یا خرون للازقان راغور جیگی پا زمکا پا زنو باندے سجدہ اللہ تصیدہ کونکی او ایدوی پاک دے رب زمنگا انکان واد ربنا لمفولا بے شک واد رب زمنگ خامخا مقرک کرے شویدہ دا سیدہ پا ازقانو کی گی او کی دا سیدہ پا وجہی بانے کی گی سیدہ خو پا وجوہ بانے کی پا مخونو بانے او سیدی تعریف انتو پا فقہ کی دا سوئے وزغل جباہی علی الارض تندے ازمکی تیخل آیتا ہوئی او دلتا خو ازقان راغے ازقان دا زقان جمع دا زنی تا ہوئی یخیرون لیل ازقان اشارہ دا اے توازو کامل تا اشارہ دا توازو کامل تا کہ چرے پا دی حالت تا سجدہ کی دا زقن مات مال وجہی خودے شوے ندوی دا دین ہم نپشا کے دل پمانی مانس پوشوی اشارہ ستا دا کمال توازو تا دا علیکا کہ پا صورت تا سجدی سرد جبہی نا زقن لگی دیش پس مکان دی دینم نرستو کے دل خدا رسی تندے چکی زن اخلطی گینا تیشو کہنا تو یو داد توجی شو مبالغ شو تو بیان دا توازو کے دے مدارے کوئی ازقان والی ذکر کا زکا دا انسان دا مخنا اے دا سے دا انسان دا آزاو دا مخنا اقرب الشیء الی الارض شبے زقن ستاپ دے سر کے تندے دے تیشو استرگی دی خلدا خودی طول نہ زقن ورت نیز دی دے انسان پا آزائی وجہ کے س اقرب شے زمکی تصدے اند سجود زقن دے ویقولن سبحان ربنا انکان وعد ربنا لمفعولا ویقرون الازقان ارا غرجی کی دوی پزنو باندی اللہ تا یبکونا جاری ویزیدن خوشوا او زیادتی دا قرآن دوی در پاجز ہے کی سبحان اللہ ویخرون ویخرون دو دل ذکر کا نو دا تکرار دا تاکید نرے دیتا تکرار تاسیس وی او دیکی نقطہ دا او نقطے تشارہ دا وکی دا مخی یخرون للازقان علتا کی اغز علک خرور بالزقن سلی پارو تعظیم امر اللہ دے پارا تعظیمن لامر اللہ اللہ دا حکم تعظیم پا خاطر زمکی طرح پری وطل بیاوی وی خیر اللہ زقان یبکونا دا دوبارہ خرور چکم دے دا لپوجی دا سنا اثرنا پا دوی کد اللہ دے کتاب مکی تعظیمن لامر اللہ اچی پوشل پا امر دباری تالا دوبارہ سیدہ شروع شوا قلت اللہ عبد الرحمن شاید نزل بیان کما علماء ذکر کئی پیغمبر علیہ السلام وی دعا وقتا اللہ یا رحمان وی ابو جہل وی چھ دے من کئی چھ گن خدایان نشتے اور دیتا گڑا کلوی اللہ کلوی رحمان کلوی اللہ کلوی رحمان جواب دے علک اللہ و رحمان دا دوار صفات یو ذات تی قل ویدویتا ادعو اللہ عبد الرحمن علماء مانا کی ادعو اللہ ابل اللہ دلتا دا ادعو پا مانا دا بلن ندے گورے خواہ دلتا دا ادعو پا مانا دا دعا ندے گورے دلتا دا ادعو پا مانا دا تسمیہ سردے مانے دادا او ادویتا ادو اللہ نم واخلے دا اللہ پہ اسم دا اللہ سرا عبد الرحمن یا کہ نم واخلے دا اللہ پہ اسم دا رحمان ایم ما تدو کم یو دن مننا چی اخلے تا سنم نو واخلے ولی فلو الاسماء الحسنا دغی اسماء دیر بہتر دی وہ مانے پوچھے دامان او آیا تو بلے اللہ لرا او کہ بلے رحمان اکم یو چی بلے بیا خود دوش لکنا اد اللہ پما دے تسمی سر دے تیشوا لاب مانے اندا اد اللہ روح لکھی ابو سعود لکھی نصفی لکھی کے دے نمد اخلے نمد اللہ پا اسم دا اللہ سرا اخلے نمد اللہ پا اسم دا رحمان سرا لکد عرب محاورہ وا چو زیب اوش نو آئی بے دعوتو زیدن دعوتو زیدن اسم میں تو زیدن دعوتو امرن اسم میں تو اد اللہ سم اللہ واخل نمد اللہ پا اللہ سرا عبد الرحمن واخل نمد اللہ پا صفت رحمان ایم ما تدو کم یو نم چی اخلے تاسو دا اللہ نو اخلے بی شکا دعید اسماء حسنا ولا تجر بی صلات کا او زور مکا صلات اخپل دی صلات سا مانا دا یو مانا دا چی مز دے نمانا لا تجر بی صلات کا قیرتی جاری مویا پا مزون اخپلو کی ٹولو کی ولا تخافت بیا او قیرتی سری مکا پا مزونو ٹولو کی وابتغی بین ذالک سبیلا طلب کا پا منز دی دوارو کی او طریقہ نسمانا پسو کی اخفا پسو کی اظہار ماس پخین نور مازی گر او پا دے کے اوکا اخفا ما خام و مازو تنو سار پا دے کے اوکا اجار یو توجی شوا دوی ما توجی سلاة کا پا ماند قراعت شی قرات بناوی گورا قرات خا خلقی قرات خلف الامام حیث خلف الامام قراعت خلف الامام وائے ولا تجرب لمانا ولا تجرب صلاتکا اے زور مکوا موچتا و آواز پلستو دا قرآن چی چاہتا تکلیف رسی ایدی نفس اطلاعات خبر را ولا تخافت بها او فکر مکوا پا قرآن صرف فکر چاہتا دا شنلی بندی کری دی اوائی نا وابتغی بین ذالک سبیلا لٹو دے پیمنس کے لار سمانا اے پجی بھی ویا ڈاکٹر ملیان طالبان خفکی خونہ زمان پا خبرو کنا زمد استازو پشان نرے ونے طالبی مخا او المسلم ما یحب لنفسی یحب لآخی ہے اچھا کم علماء وغمر دی زد طالبی موڑی کے ونے نزد زان لے یو خبر خوکر نتا تبی ما اکثر طالبان مزگی او کنی تو گورا چنڈی بنے پتہ چی دے سکے واپ تک بے ہزار کسی گیا ٹھیک سا جب خوزا وا جب بخوزے نو شنڈی بخوزی گی نہ سرن سر دے تو وہی چپ جبا یو خبر کہے کہ شنڈی نے بندی نو دے تو کو فکر ہوئی اور فکر تو چاہ قراءت نہ دے ویلے فکر تو چاہ تلفظ نہ دے ویلے فکر تو چالو استل نہیں دی ویلی نو تو کو پموز کے ولاڑ فکر کرے فکر نہ کھا بارے خلق قرآن تو کو استل شی الک خلق خدا وا جب خدا وا مانی وان پوشوی ادام مز دعا لا تجر بصلاتک اچتوال مکوا پواز خپل فزور مو دعا فزور مغواڑا زکر چی دعا بالجار بیدت دیکھا قد بیان تو ٹھیک شو کرنے وفصل تو قبیل ذالک فیس تفسیر سورت عراف ولا تخافت بیا او ما روالک و پدی سرا چی دعا کی فکر لکب لازم جگن وابتغی بین ذالک سبیلا تلفظ دعا بسنگا گوانی ربی زدنی علما داس میں سنگا بواری ربی زدنی علما ربی زدنی علما دا کو چتا دا علم وے خدا کے دپار وے کنا چ رب سدے ہر پیدا مکا یا رب اوترا زد درخواست امر خونے کنا زد درخواست دی علما تو جو رب زدنی علما سیدوی رب زدنی علما دیر دعا کی خوند دے داشا دعا کی خوند دے توجہ پیسا اب یا تو گور منگوی زنگ دعا قبلی کی نا نو تا دعا وقت نظر تو کچھ دعا کی نا پینڈز دے چل کری نا سیگی نا قرآن وید سورت بنی اسرائیل خلاصہ صدا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اپ اذکار کے لوئی ذکر دا دے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا سلور کلمی حضرت وی چہ اللہ وی مات دنیا و دا مافیہا نبیتر نبی اسائی مات دنیا و دا مافیہا نبیتر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اپدی بان علماء پوئی گئی سبحان اللہ تخلیہ دا تکشو گنا صفات سلبیو تشارہ دا والحمدللہ دا تحلیہ دا صفات ایجابیو تشارہ دا لا الہ الا اللہ دا نتیجہ دا اللہ اکبر سمارہ دا نو چھتا پیر جوڑے خو ملا جوڑ کا نو تا چھ جوڑے مدا سرے پیر جوڑ کے چاگی اللہ دا سندر آجی سر سن پڑھ کے تلی پیر سے دے گاتے گاتے تس بچے مجلس خلافت حوالہ کرے مارگی نے بیات نہ دیکھے خبر حال دماغی ستل راتل دیو یو عالم راگ مراقبی بلچ مراقبہ نشتے دے دینا مراقبہ خوشتے نمائے مراقبہ شتے خو مراقبہ ستا ہوئی مراقبہ ستا ہوئی دے خلق کو مراقبہ دیتا ہوئی یا بعض پیران دازی سر پٹ کی جو منگ مراقبہ شو مراقبہ وی استحضار دا علم دا باری تعالی من کل الوجوب ذات اخبرانے دیتا مراقبہ ہوئی استحضار دا علم دا باری تعالی من کل الوجوه فذات استعمال دے ادی درز مثال در کم سنگا دا کانڈا ٹوپے کانڈول دے اپدی کی اوب پرتی دی رنا رز دا غرما دا اپدی کی رنی اوب دی میان پراتی دی اتو چو وقت دا سگوری نتن با میا پناشی تو چو دا سگوری میا با پناشی دی ٹوپے نا میا باروتی نشی نتن تختی دیشی ویکن دا مراقبہ دا تخیم گانا دین بار مجھے تختی دیشی تان پٹی دیشی دا ٹوپے دارا دا کنٹرول دیرانی اوبدی دا تمام کائنات علوی و کائنات سفلی اللہ دا علم مخ کی دا غلا کنٹرول لک دینم وڑی کے غن شیر ہے او زا او تا دا پک میان یو نا دیگی دا علم نا پٹی دیشو نا دیگی دا قدرت نا تختی دیشو دا استحضار دا علم دا باری تعالی پا خپل نفس مانے سکا مشاہد کا تو گور چر مراقبے سے مرا خوان دے دیر خل کو دسا پتہ مراقبے ایش مراقبے سے پتہ راج سے دتا مراقبے چلو خیام اللہ او دیر خل کو بیارا خلق پیران چکم دا ہم بدنام کر چکم کم خلق چی داری پر مجلس کے تکیلے اوستا تعلق ما اللہ پیدا شی دادا سے پیدا شی چی حیران پشتا اللہ اللہ الحمد للہ دام سب کے چت نہ لے آ رہا قرآن خلاص الحمد للہ خوبصورت خلاصہ اویا الحمد للہ تمام صفت خدے تو اللہ لردی آغازات لم یتخذ ولدا چنے دن بولے گی سوکھ نائب ولم یکل شریکن انش لے گی سوکھ برخی دار فل ملک پہ اختیار ولم یکل له ولیون او نشتے دیا گئے سوک امدادی میں نہ ذلی لوجد کمزور تیانا وکبر ہو تکبیر اللہ اللہ صلی شان دے گور الحمد للہ نائب سوکھ نشتے الحمد للہ اسدار سوکھ نشتے الحمد للہ مددگار تو محتاج نہ دے ولی نہ دے جکچ ازل عجز نہ پاک دے عجز نہ پاک دے چوکورا عجز نہ پاک دے شریک سوکھتے نہ نائب سوکھتے نہ ہم جن سے سوکھتے نہ الحمد للہ فکبر تکبیرا اللہ اکبر کبیرا لوئی بیان کا دیا گئی کہنا بیان لوئی بیان ہو سارا خود دا سے ذات لوئی بیان کا اور دے مشرک رب پی جندل نہ دے اور تیوئی چی بغیر در کا اللہ دے مخلوق مخ کسرے لاچار رہے لاچار پختو کرنے میں لاچار ہوئی لیکن اس طرح تو زمان یو زوی مخ کے کے اور چی بہت دا پلات دیو چی دا خبرہ تو کہ زنکم خخام خبر لاچار انترنا اللہ لاچارا دے مشرک بے ایمان اللہ لاچارا کرے دے اور دا شرک ذکر خود بخین بے ایمان آنا تک اللہ سورت بنی اسرائیل امتیاز بس آگا درتے امتیازات ہیں چواقی امتیازاتی چبل ذکنی سورت ممتاز پر ذکر دواقی دسا معجزہ معراج اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام سورت ممتاز پر وعدو د باری تعالی د بنی اسرائیل سر د فساد لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا او بیا دیغی جزاگان سورت ممتاز پر ذکر د مسئلے د توحید پر کلمی د احسنتم سرا ان احسنتم احسنتم لانفسکم سرا ٹھیک شو سورت ممتاز پاگ پیزیش تو مسائل سرا چی یولس اوامرو او سوالس نواہیو سورت ممتاز اس بات مسئلے د قیامت نہایت تعقید سرا کونو حجارتن او آخر کی او حدیدن او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اولا سورت ممتاز و ذکر د فضیلت تا انسان سرا چکرمنا بنی آدم سورت ممتاز و ذکر د روح او دغی جواب سرا سورت ممتاز و ذکر د معجزات د حضرت موسی پہ اعتبار د عادت سرا چتس آیاتن دے ایا پا سورت نہ بلکہ ممتسرا شی ہو تس آیاتن تشوا او سورت ممتاز و جواب د حضرت موسی فرعون تا تلک پا تلک سرا سورت ممتاز پا ادعو اللہ عبد الرحمن ایم ما تدو فلو الاسمال حسنا سرا سورت ممتاز پا دی مسلی باندی سرے الحمد للہ سبحان اللہ اللہ اکبر جگہ چھ سبحان لذی اسرا سر خشوش والحمد للہ پا منس کے راغے واللہ اکبر پا آخر کے راجتے دا امتیاز دا سورت مثلاً شما سورت ممتاز و پا ذکر کول دا مسئلی دا استشفاء استشفاء بالقرآن سرا شفاء روحانی شفاء جسمانی سورت ممتاز و پا ذکر دا غسلور مسلو سرا چرا اسباب دا عذاب دی شرک کول انکار دا معجزاتنا کول انکار دا معجزاتنا دریم اخراج دا انبیاء سلورم استعزاء پر رسول سرا دا اسباب دا عذاب دی اجتناب کے موحدین سے معجزات منے انبیاء احترام کے او دیغی ادب کو کہے چ عذاب نہ بچ سے سورت کاف ترتیب مصطفی کی اتسم نمبر دے پتہ سورت بنی اسرائیل نا او ترتیب نزولی کی یو یو کم اویا دے نو پس دا سورت غاشیه نا وجه تسمیه دا سورت پا الکاف سرزادا چه دی از دی سورت پا آت نمبر نو کرازی اما سبتان نصاب الکاف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا تیک شوا نو پا دی که واقع دا صحاب کاف ذکر دا نو پا دی اعتبار سر سورت موسوم کپ اسم دا کاف سرا ربط دا سورت کاف ما سبق سرا پا یوٹی اجوحات سرا دے یو دو جواتنا دادے چھ سورت کاف سورت بنی اسرائیل ختم پر حمد سرو قل الحمد للہ دلتم شروع کی الحمد للہ الذي انزل على عبد الكتاب سورتم شو بل رب دادے چھ سورت بنی اسرائیل چھ دے آشورو پر سبحان سرا سبحان اللذی سرا سبحان چھ دے اگر دلالت پر تخلیی باندے کئی تخلیی نپست تحلیوی سورت شروع پر الحمدللہ سرا لأن تخلیتا بعد تخلیت سورت کاف ربط ما سبق سردادے چھپائی سورت کے معجزہ معراج وا معراج عروج تو وئی عروج ترقے تو وئی او کرے چ انسان ترقے تو رسی مد بیا دغی ل پکار دی چ شکریہ ادا کی اسرا بعبدی بو مثلی برا او الحمدللہ اللہ داستا شکر دے ستا مہربانی دا چتا را سر دم ل احسان و انعام کرے دے دیشو علماء کرام سورت کی الت مسلوا من وجد انکار من کرن سوا ما منع الناس ان یؤمنوا جاملودا الا ان قالوا بعث الله بشر رسولا ندلت آیت نمبر 110 کی قل انما انا قل انما انا بشر مثلكم فظالمان رسالت انکار ولی کوی ذو بشر استاسو بشان وفرق بعد یوحی الی ما توی کی چنما الهکم اله واحد دل تم ہوئی لم یتخذ ولدا لم یکن له شریک لم یکن له ولی آل تو سر من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا خلاصہ دی سورت دا سورت پدری باب نو کہیں باب اول دے ابتدا نو اخلا تر آیت یوک تر آیت یوکم پنزوس پوری ولا یظلم ربک احدا پوری دا باب اول دے اپدی باب اول کی اومد سر ذکر کی گسا اول کی ترغیب الہ کتاب اللہ تعالی بیا دے مواقعہ نفی دل میں غیب دا صادق کافنا سرد بیان دا اجز دو دوینا دا سوائے خان نفی دل میں غیب دا صادق کافنا سرد بیان دا اجز دو دوینا دوی عالم الغیب ندی عاجزان دی عالم الغیب ندی زکا چدوی دا خپل دا حال خبردار نو عاجزان زکا دی چا خپل بچاو دی پارا پا غارونو کی تخ پتے دلا دیو مسئلہ بیانی چنا فی دل مغیب دا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا پیغمبر علیہ السلام تا راتن کو حال پتا نوا اغیوی چھے سبارا شے جواب بدر کما اتلس رضی وحی معتل شوا ٹھیک شوا درہم مسئلہ چھے دا اصلاح دا منکرینو دے پارا طرق سلاسا تحقیر دا دنیا زوال دا دنیا ٹھیک شوا اے تحقیر دا دنیا زوال دا دنیا او کون دے دی دنیا سبب دا عذاب پا آخرت کے دا دنیا خوب دا دنیا دا سبب دا انکار دا قیامت نہ دے مکہ ور سر مینا دا دنیا خو معمولی دا ولی پا دیبانی دا دے پا غور کولو بانی باقی شد نمزان محروم کئے او خوب دا دنیا سبب دا وبال دے پاخرت کی دین بار دے وید قلنا للملائکت اس جدو لی آدم دے دن چلوان شن رازرہ پس شعب سے 101 پوری لا یستطیعون سبیلا دیکھے دریو شبو جواب دیں دریو شبہ تو جواب دیں شبہ رنبائے تو اچھا اللہ نے بغیر سکولے نشی ما تا بعض وقت خوب کے نیکان بندگان رازی اما تا بوئی چھتا دا فلان کے کارو کا تبا جوڑ شے فلان کے کارو کا تبا جوڑ شے جواب دا چھتا شیطان دیں بلا شبہ تا سوئے چل میں غیب دیو اللہ صفت دے حضرت حضرت سنگا پتاوا چھ دا بادشاہ کشتے نیسی حضرت حضرت سنگا پتاوا چھ دا سڑے بدکار دے حضرت اغیت اس پتاوا چھ دا دیو اللہ دے خزانہ دا اور تا سوئے چھ اختیار دا چانشتے او گر ذل قرنین تا آغاز دنیا پدریو طرف نبان اگی سفر یوکڑ لے سم رخاوند اختیارو ٹھیک شو دریو شبا تو جوابونا زما پتر جیزد کا اول دا چلک خوب کی شیطان راضی خوب کی شیطان راضی شیطان خود رب دشمن دے دیم جواب زما پتر جیزد کا شکر دے چی او مسئلہ خود منلا چی موسیٰ تا غیب دان دے ہونوے خواظر تا دیوی نرازم اخی قرآن تا قرآن پاک پخ پلوی چی ما فعلتو ان امری ذالک تاویل ما لم تستی علیہ صبرا ارچستا اعتراض دے فضل قرنین باندے آغو پخ پل عجز دے قوم توی چی اعینونی بی قوت ان رو ما مددتو کئے تیک شو درے میسا آفا حسب اللزین کفرو ان یتخذو عبادی من دونی اولیاء دا پا دوارو داو باندے اے پسلور دریوانو مسلو باندے دے تفریشوا دے مذکور مضمون باندی دا آیتنا متفری دی سمانا ہر کل چا سابقہ غیب دان ندی شیاطین بچا تنا غیب دان شی ہر کل چا اللہ نیکان بندگان مختار اور خاوندان دی اختیار ندی ٹھیک شو کنا نو غیب داگی نبا خاوندان دی اختیار سنگا جور شی ٹھیک شو اہلے کہا نیکان بندگان لائق دا عبادت ندی نو غیر نیکان بسنگا لائق دا عبادت شی دا اللہ نیکان بندگان چی غیب دان ندی نعام خلقتا با دا غیب علم پتا سنگو لگی غرازا پی اتفاق سرو ویو چی سا انم یوہا الیا انما الہکم الہ واحد اب یا بے تفریح پر میں اس کے ذکر شی اب پینزو امور دی حضرت ذکر کم انشاء اللہ آغ آیت نمبر 26 کے اللہ عالم بما لبسو لو غیب السماوات ابصر وبی واسم معلوم من دونی من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا نو خلاصہ دا قرآن سورۃ بدیہات نو کراشی اللہ اللہ وربط علی قلوبنا کما ربطت علی قلوب السابقین ومریم وطہا وجمیل انبیاء علیہ السلام سورۃ السسان لگو کے دکھا الحمدللہ تمام صفتنا دو خدای توب اللہ علیہ رضی آغازا چرا لگلے دے پخبل بندہ بانی کتاب ولم یجعل لہو عوجا او ندے کردو لے پدی کتاب کے کو گوالے عوج ہر اگر کو گوالے توی چداغی ادراک پا فکر و بصیرہ سرکی گی فکر و بصیرہ سرہ اللہ ندے کردو لے ما پدی کے عوج سمانا علیکہ کتا اخبر طول فکرہ اخپل طول سوچ و بصیرت ختم کی نقطہ ختم شیخو پدی کہ بکو گوال معلوم نہ کہ اما اوج چه دے نارا غسی توئی چه دغی تعلق سسری ہر اگ کو گوالتا چه یدرک بالحس لا صح کو سرا لم یجعل له وجا قیما دا منصوب دے پو فعل مزمر سرا او دے گنے ترجمی دی قیما شیب مانا کو ڈیر مزیدارا ماں بچے دا ترجم بچرتی ہے نا آئے وقت مارا ڈیر خوند رکھو میں دا ترجم بچرتی خود تفاصیل لکھ اللہ آئے مانا کولا لم یجعل له عوجا نشتے پدی کی سو کو گوالے خو در کنار قیما دے وخن کے کو گوالو دا غیر دے نشتے پدی کی سو کو گوالے قیما وخن کے کو گوالی دا بل دے دے کو گوالی نہ پاک دے دبل کو گوالے اباسی چسوک دبل کو گوالے اباسی اگے کیوں کو گوالے نہیں قیما ولیکن جالو قیما لیکن اللہ پاک کر دا کتاب قیما ولا مصالح د عباد باندھی جو یا قیما مضبوط بیان والا یاد رہے مت ترجمہ کا قیما ولار دے اصلاح د مخلوق باندھی بڑا ترجمہ ہو کا قیمن قائمن علی الکتب شاہدن بصحتہا ولار دے پا کتاب نو باندے شاہد دے پا صحت کتاب نو باندے لکچ تاویل محیمنن سبحان اللہ لینذر علت لپار انزال لینذر دل پار چو یرت لینذر باسن شدیدہ دل پار چو یرت ابد دا بند دی اللہ خلق لرا باسن شدیدا دا عذاب سخنا. بس او دم رو شو لکا انذار ذکر شو منذر بیان اوشا انذار ذکر اوشا خدا منظر بھی ہی ذکر نشتہ دے چاہ منظر سوک دی آروس را روان دی. ویبشر المؤمنین او زیرور کی مؤمنانو تا مؤمنان سوک دی آکسان دی چامل کی پتریقی دا پیغمبر علیہ السلام ان لہم بیان دا مبشر بھی ہی دے ان لہم اجر حسنا چی دوی لپا دے اجر جن خیستا چاہ جنت تے ما کسی نفی ابدا وقت اے اسی دن کی بھئی دری پا دے جنت کی ہمیشہ. وینذرا دا وینذرا لینذرا دی پار یاد ہے بود یاد دے لازم ہے شیخ خبر دی دا لینذرا وینذر ثانی دا پہلے ینذرا کے لیے یاد ہے بود یاد دے زکال تک منذر ذکر شیو منذر بھی ہی ذکر شیو خو منذرین بیان نو شے اس بیان دے وینذرا الذین اور او یری اخلا قالو چو یتخذ اللہ ولدا چنے ولدی اللہ پاک نائبان ولدن نائباً متصرفاً فی الامور الشیخ شیوخ اتخذ اللہ ولدا. آج حجت اللہ البالغہ کی تفصیل دے جلد اول کے صفحہ یوش پیتمے کے حجت اللہ البالغہ کی شاہ اللہ سے فرمائی کرچی او انسان ریاضتنوں کی نیکشی اور دیر پرزگاری کنا لبیا خلب چکم دے دائیسر محبت راشی محبت کی افراط راشی افراد کو صورت کی بیادی دیگی نم ناخنی بیادی نم ناخنی بیادی تا بندہ نہ ہوئی. اگر پنجاب کی پیر سے تو آپ پوری آپ پوری آپ پوری تاسو اگی جی اگی تاسو دانوی چیز ہمارے پیر سے ایاد دانوی چی فلان کے سے آپ پوری تاسو جی زکا اگی بیا اگر نم اغسطل آر گنی بیادی تو خدای نیازبین دے سچ بی خدای نیازبین تو خدای نیازبین خدای نیازبین شی نو چی نیازبین که نو بیاوی بعضی امور لگ لگا سی بعضی امور اللہ دی حضراتو تا حوالہ کردی زنائم حجت اللہ البالغا زمان والا کتاب 61 صفحہ ہوگا یوش پیتا قالو تغد اللہ ولدا جوابو ندی معلوم بی من علمین نشتر پا دی خلقو پا دیبان سر دلیل علم اس قسم دلیل ولا لآبائهم اور نہ لپار دو مشران دو دی. رحمانی قرطبی ابن کثیر لکھی چابان امرا اسلاف دی ان دو دی مشران پلار حقیقی مراد نہ دے آباءهم اے اسلافهم کبورت دیر الویدا کلمتا لجات خبرنا تخرج چوزی من افواہم دو دی اخلونا سمانا کبورت دا خبر چتخذ اللہ ولدا دے کبورت دیر لویا دا کما اتخذ اللہ والا دا دوی چی اتخذ اللہ دیر لویا خبر دا پیتبار دا کلمی سرا چیوزی دو دوی دخلونا این یقولونا تاکی دما قبل دے نوی دا ظالمان اللہ کذبن مگا دروغ فلا اللہ کا فشایتا چی باقن نفس کا علا کن کے دخ بزانے علا آثارهم دوی پسی من بعد ایمان دا دوی پسی اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِعَذَ الْحَدِيثِ چنہ راوی ایمان دوی پدی قرآن باندی آسفا لوجد افسوسنونا یا سو آسفا لعلک اسر مطالق دخا فلعلک باخ نفسک آسفا شاید دا لعلک داشتر شفقت سے پار دخا فلعلک شاید باخ نفسک حلاکون کے زان آسفا لوجد افسوسنونا علا آثار دوی کفار پسی اِلَّمْ يُؤْمِنُوا پدی خبرا چی مان رہ دی بِهَذَا الْحَدِيثِ پدی تازہ بیان شیخ القرآن پدی حدیث مانا کولا تازہ پدی تازہ بیان آغا مراد ندی چکم دا مشرکینو اید معتزلہ ہو آغی وچلا قرآن حادث تے ذکرت اللہ پاک بِهَذَا الْحَدِيثِ ویلی دی حادث تے کنا علیک قرآن حادث ندی قرآن قدیم دے مخلوق ندی قرآن دا خدای صفت دے او صفات اللہ قدیم دی البتہ دلتا قرآن کہتے حدیث وی لی دی دا پہ معنی لغوی سرا اگر تازہ قرآن تازہ دیکھنا اے تازہ صورت من شروع کر اس منگو نوی صورت شروع کر دا نوی دے دا غضور دے اتو منگو اس نوی صورت شروع کر حالکہ دا نوی پہ اعتبار زمان دے بدرس میں اعتبار سرا رہے اوستا پہ اعتبار سرا رہے معتزلہ و امام بخاری صاحب امام بخاری سار کے اگر زمانے میں معتزلہ ہوا چپ خلق تو قرآن بانے قائل ہو اور طالبان خود تا تپت تھا تپسو نہ کہی سر ملا معلوم ہے چلے جواب کو لے شکن شکولے اکیلے ورد کہنا انو طالبان سے چاپے رشن امام بخاری نہ تپوس کے چاہیے امام بخاری دا قرآن قدیم دے کے حادث دے ازے بچو اخبل سبق ہے بیارا اغلب دے مرض ہوا قدیم دے کے حادث دے اخبل کار کے مرض سبق ہوئے کم کتاب ہے فلان کے ارواح ایسا ہوتا ہوا تنگ احمد نو بجنگ احمد یورزی بیارا لے امام صاحب امام بخاری قرآن قدیم دے کے حادث دے بے بچو جواب لکھے القرآن کلام اللہ ولفظی بالقرآن حادث ملا علم تو ٹھیک شوایا القرآن کلام اللہ ولفظی بالقرآن حادث اناریان طالبان نا پویا اگر امام بخاری عقیدہ دا چھ ولفظی بالقرآن حادث زمان فیصلہ پا قرآن دا چھ دے حادث دے زی زی ٹھیک دے امام بخاری زمان مرگرش آو چھ ملیانو تے خود چھ دے لفظی بالقرآن حادث ناگی امام بخاری پا وحلو ٹاکول شورو کا او دے داگی کلینا و جلاوطن کا حتی کچھ زہبہ الی خرطنگ خرطنگ تا بیا دے لار مقصد دے امام بخاری سو القرآن و کلام اللہ قرآن خود اللہ کلام دے فاللہ قدیم و کلام و قدیم و لفظی بالقرآن حادث ہے زمان تلفظ لینی حادث ہے فائدہ سب بتا علم یومنوں بیاد الحدیث فدی تازہ بیان انا جعلنا تزید من الدنیا اللہ فرمائے منگر طول دی بے شک منگر طول دی ہر آشے چی دے پدیز مکا زینت اللہ خائص دزمکے ولی لنبلوہم چی امتحان واہلی دی خلقو ایم اصن و عملہ چکم یو دے پدیو کی خامل والا و انا لجائلونا بے شک منگچیو خامخ گرزون کیو ہر آشے چی دے پدیز مکا باندی سعیدہ میدان جرزا خوایا پایا جرز میدان تی اے خوایا پھسلنے والا حضرت پہ خوایا پھسلنے والا جو روزا لا نبات فی سرارا بالکل اس بوٹے پہ نہیں آئے تو جو روز بھائی ام حسب تھا نقطہ یاد رکھا خلق و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے داتا پوس کو چغزوانان اخے چ سوکھ دے لاپتہ شیوی تھی اور دا صاحب کاف ددی مبارک کی مزید تحقیقات کے قوائے نو تفاصیر بیاو گورے رولمانی وغیرہ دا صاحب کافو اور دوی چکم وہ علاقے نہ وتی ہوں آگے ملک تا ملک روم بوے ملک روم کیوں روم ملک بادشاہ روم ملک او کم زمانہ چی دوی ہوا پاری زمانے کے دقیانوسو چکم کافر بادشاہ انہوں میں دقیا نوسو او چه دری سوا نه کالا پس دوی ویخشل او چه راووطل نپاق زمانه که بادشاہ بیدروسو او ما تو گورا تب خطاکی گی نا دقیانوس چه دوی بیدار شن جو بیدروس بیدروس بیدار بیدروس خبر اخلاص شن لیکن روز رازی سند و سن و استبرق ما چه ترجمه کولا کنا زو چه کلوڑی کیو ما انا مستاز بی سند و سن و استبرق لوئے ریخم باریک ریخم گٹ ریخم نری ریخم نہ گٹ نہ مابو میں گٹ ریخم نری ریخم خود سندس گٹتا ہوئی یا کہ استبرق گٹتا ہوئی دارا تا پتہ نہ ہوا تمیز نہ شکے رہے نما استاجس کم یو ریخم گٹ ہوئی کم ہوئی حالانکہ یو سندس دے کا نا یو استبرق دے استبرق گٹ دے سندس وری کے لئے اے اس معنی نہ خطا کیے گی ولی سندس باریک استبرق کو گٹ بس استبرق دینا یو ملیس سے بناگ نہ ماتری سے صورت زلزال پما ہوا ہم غالب میں رس سنگا ویسے آخر تراش ہمیں یامل مسکار حضرت نے خیر یارا ہمیں یامل مسکار حضرت نے شر یارا نو کل شر پہ مخی کا ایرش جدا خیر مخی دے او کہ شر مخی دے میں تالا خیر خیشی کہ شر امال خیر میں بس دیزے تو رسی خیر مخی وایا خیر خشی دے خیر مخی وایا اٹو خطا کی بنا جی نہ بے دروس بادشاہ پر زمانہ کی دی ویخلا اگر مسلمان موحد سڑو ایماندار ہو مسلمان ہو داو اصحاب کاف زبتا سری نمونہ خیمہ دی مشر چو نہ تملی ہاؤ اور دیم نمبر نائب مشر چو نہ مقصل مینا انور بیادی نمونے کتاب در سرا سخت ادھر تخیم بھائی ان شاء اللہ ملک روم کے پزمانی دا دادقیانوس بادشاہ چاہے وہ مشرق ب ایمان ہو آئی مطالبہ اکرا ددی دا عقیدی دا اظہار ادی تو عید بیان ہو پہلے کا رب سوکھ دیں تاکہ مسئلے کی اے رب نا رب السماوات والارض بدا زمن دا عقیدہ چ داول نہ مانے ولن ندو من دون الہ یہ خیر نے کہنا لقد قلنا اذن شتتا ادا بابا گان چستا مشران دی لولا اتون عالم بسلطان بیین کہنا بے خید اور پسیش کہنا فمن اظلم من افتر اللہ کذبا دروغ دی ظالمان دی ایسی ترتیب سر سوالات تھی جوابات تھی بہرحال بادشاہ تفت خطر لائق شوا چدیر آل چرت ملک خراب نکی ویالے کا پخپل نظری سو چکا ہے نظریہ بدل کے اور ننی منگ بتا سو قتلو موقع کو غنیمت پا کر چل پڑے حضرت پائے آئی بڑے خوگی خوگی خوگی خبریں کھولی موقع مندا وہ تختے دل زیرو روان دی روان دی لار کے او اجری دے اجر اجر سرے اجر سرے ویل کو زوانان والے تختے وے متختے وے اگر بس مرا بس روان دی اگر تم مخ کی چاجری ہو کہنا خیر تختے والے پہلے کا زمین دا عقیدہ دا اور ملک دی عقیدی زار بان پابندی دا منگزو اخبل ایمان بچاؤ دے پارزو منگل دا قتل دمکی را کرے شیرا وی خواہ وی دا عقیدہ خود زمان دا وی زجم زم دا سر زم ابھی زی تولے پرے ہوں دے اللہ ما سے دا مطالعہ کو لکھا نا دا زید چمار تر آگے اس دا قسم میں تا تو ہوئی لہا بیزی ٹول پری خودی اللہ دے پارا زن کور پری خودی شما نہ اولاد پری خودی شما نہ کاکا پری خودی شما نہ ماما پری خودی شما نہ بابا پری خودی شما دے اللہ رضا دے پارا کہ سر دین مسئلے نظم سو کم خاندان میں دن سو مجبوری شونا غیبو می زما دا دمر لوی اجر دے دا دری سو بیزی دی ادا بشر مخان اخری اوزا ذات پا میرو کی گرزما مانو سفت خبر دے حقی حال سو قربان کی جس بھی قتل چما خو مالک روان دے تختی ردے مر بسیش لاڑ ہاں ہاں لاڑ او گھر کی اس مست ہوا آئے تو دن نشلا پہلے کستری ہوئے گٹے مان سر کے خود لوگوں نے آرام کو پذرب نہ پیر آگے پدرشلی باندھی لیچی وڑو لی حال تب کے ناشتہ چما مالکان مالک دن نہ دے اور دن سکھ لاڑ نشی اسپے دل تو دکڑے سا او حضرات اولیاء اللہ اولیاء اللہ زما شیخ بوی دا اولیاء بر حق دی دی ولایت نے انکار دا قرآن نے انکار کفر دے اولیاء بر حق دن نو دشلا دری سوا کالا نہ لپاسا او چی ویخشل لبستنا یومن او دری سوا کالو تے یوار زوی اس دی منطقی ملاورتا متوجہ کا چی دی دری سوا کالو تے یوار زویل بخالی نی یا بے دروغ ویلی یا بے رشتیا ویلی کہ دروغ ویلی ولیان ندی زمان ایمان دے چھ دروغ ندی ویلی چھ ایمان ٹھیک شو کنا یا بے دروغ یا بے رشتیا ویلی دروغ ویلی ندی نو رشتیا ویلی دی اچھ رشتیا وی نتیجہ ثابت ہو چھ جن میں غیب خاصت اللہ دا دی ولی ندا پس تمرنا ولی دزان ندی خبر اتو اتو چھ چنچن دے چنچن خبر چھ